प्यार हो अपनी जीत हो उनकी हार हाँ बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हाँ कोई हमसे जीत न पावे चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो फल घोर अंधेरा छावे चले चलो कोई राह में ना थम जावे चले चलो टूट गई जब उंगली उठी पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी एका बढ़ता ही जावे चले चलो कोई कितना भी बहकावे चले चलो कोई हमसे जीत न पावे चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे राजा क्या प्रजा क्या हो हम जग बिछाएंगे अब ये पाएंगे हम लोगों का दर्जा क्या हो बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हाँ अब डर नहीं मन में आवे चले चलो हर बेड़ी अब धुन जावे हाकिम है जालिम है की है जिसने तबाही घर उसका पश्चिम है यहाँ न बसने पाए धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे राजा क्या प्रजा क्या हो हम जग बिछाएंगे अब ये पाएंगे हम लोगों का दर्जा क्या जो होना है हो जावे चले चलो अब सर ना कोई झुकावे चले चलो कोई हमसे जीत न पावे चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो बार बार हाँ टूट गई जा बोलो यार हाँ उंगली उठी अपनी जीत हो उनकी हार हाँ